Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele 9 la 14. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Amin. Vă rog să luați loc. Cu ajutorul Domnului, continuăm astăzi meditațiile pe care le-am început la Cartea Faptele Apostolilor, un drum anevoios și dificil, pentru că ne va ridica, cred, destule probleme fiecăruia dintre noi, parcurgând cartea aceasta și cuvintele acestea ale bisericii de la început, pentru că astăzi sunt multe biserici în lume, sunt multe, foarte multe confesiuni, foarte multe diviziuni. Biserica, ceea ce se numește astăzi creștinătate sau biserica creștină, este ceva foarte dezbinat, foarte împărțit, foarte diferit pe tot pământul și probabil că foarte greu de identificat biserica Domnului Iisus Hristos în tot ceea ce există astăzi pe pământ și se numește creștinătate. Motiv pentru care mărturia despre Domnul Iisus Hristos este greu de împărtășit oamenilor. Oamenii fără Dumnezeu, care nu cunosc adevărul, nu cunosc Scripturile, foarte greu pot să primească mesajul despre împărăție, pentru că ceea ce văd și ceea ce știu ei este această imagine divizată a creștinătății. Și pe lângă această imagine divizată mai există o altă imagine foarte pătată a trecutului creștinismului, pentru că în istoria bisericii s-au întâmplat multe lucruri de-a dreptul abominabile, în numele credinței și în numele lui Dumnezeu. Sunt câteva aspecte care îngreuiază parcursul nostru în Cartea Faptele Apostolilor. Fiecare biserică are pretenția originilor. Fiecare grupare creștină, fiecare denominațiune are pretenția că deține adevărul. Asta face problema și mai complicată, pentru că produce și mai multă confuzie în mintea celor cărora li se vestește Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și vedeți că omul de la început a fost așa, fiecăruia îi place să creadă că el deține adevărul, că el are ultimul cuvânt, că el are dreptate. Că dacă nu ar susține fiecare că el are dreptate, oamenii nu s-ar mai certa, nu ar mai fi prin tribunale. Deci oamenii se duc în tribunale pentru ca să-și obțină dreptul. Și unul și altul crede că are dreptate. La fel și în domeniul religios, fiecare crede că are dreptate, fiecare se îndreptățește, fiecare își îndreptățește propria biserică sau propria confesiune. Până acolo, încât cu câțiva ani în urmă, un pastor chiar a afirmat cuvinte șocante. Eu cred că credința baptistă e cea mai bună dintre toate, că dacă nu aș crede lucrul acesta, nu m-aș fi făcut baptist. Și s-a făcut și pastor baptist. Peste astea și gândiți-vă acum ce se întâmplă cu biserica sau cu bisericile cărora le predică. Ce va predica un astfel de om? Un catolic gândește la fel, un ortodox gândește la fel și spun: noi suntem de la origini, noi suntem de la început, noi ne tragem învățătura chiar de la părinții bisericii. Dar părinții bisericii știți unde sunt? Sunt după biserică. Cei care sunt numiți părinții bisericii sunt după perioada apostolică, după secolul 1. De secolul 2, când deja au început să apară probleme în biserică, sciziuni, erezii, care au trebuit să fie confruntate. Și spunea Nicolae Iorga despre poporul român că aici există o mare mândrie religioasă în poporul român. Ortodoxia românească este exclusivistă. Ei scot afară tot ce se numește creștinătate. Asta e bun și restul nimic. Nimic nu mai este bun. Dar exclusivismul acesta nu e strict ortodox. Este un exclusivism baptist Și este și un exclusivism pentecostal, și este și un exclusivism creștin după Evanghelie, și este și un exclusivism adventist, de oricare există. Și până acolo încât să fac glume pe seama asta, oamenii își permit, oameni cu influență, oameni care ar trebui să aibă greutate în cuvântul pe care îl spun, își permit să facă afirmații de felul acesta. Dumnezeu ne-a dat frați, dar Alianța Evanghelică ne-a dat verișori. Adică să stabilească grade diferite de rudenie, că frații sunt mai apropiați, dar verișorii sunt rude de, am zis eu noi, al doilea grad verișorii. Adică noi suntem baptiști, noi suntem frați, dar ceilalți care fac parte din alianța evanghelică sunt verișori. Și în contextul ăsta și numea pe verișorii, mai departe, pe verișorii adventiști. Asta arată o îngustime a minții și o lăudăroșie a vieții și o neînțelegere a adevărului Scripturii. David, cu mii de ani în urmă, a făcut această afirmație care, dacă numai aceasta ar fi înțeleasă, ar îndepărta foarte multe bariere confesionale care există în prezent. Psalmul 119 cu 163. Sunt prieten cu toți cei ce se tem de tine și cu cei ce păzesc poruncile tale. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc eu. Și dacă noi suntem prietenii Domnului Iisus Hristos și dacă toți facem ceea ce ne poruncește Domnul, ne încadrăm acolo, în Psalmul 119 cu 63. Sunt prieten cu toți cei ce se tem de tine și păzesc poruncile tale. Spune Apostolul Pavel, în Hristos Iisus, tăierea împrejur nu este nimic. Netăierea împrejur nu este nimic. Tăierea împrejur era un ritual religios, o formă religioasă. Lumea e plină de ritualuri și de forme religioase. Nici o formă religioasă nu-i nimic în sine, ci a fi o făptură nouă. Asta este totul. Dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă. Citim mereu aici, pe ușa bisericii, cele vechi s-au dus și iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate aceste lucruri de unde sunt? De la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu sine prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării, care trebuie să o ducem și să o răspândim pretutindeni în toată lumea. O făptură nouă în Hristos, ni s-a încredințat slujba împăcării, toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu. Și acum, dacă am încercat o aplicație, lucrurile de care v-am vorbit înainte, de unde sunt? De la Dumnezeu sau de la oameni? Simplu de răspuns, de la oameni. Că farisei nu știau ce să răspundă dacă a fost întrebați botezul lui Ioan, de unde venea, din cer sau de la oameni? Și ei erau frământați, dacă vă spune de la oameni, ne vor omorâ cu pietre, că știm că vine din cer. Dacă vă spune din cer, s-ar arăta că suntem niște ipocriți, că nu am primit botezul lui Ioan, ce au răspuns, nu știm. Și am mai adăugat încă un păcat la toate păcatele lor. Deci toate lucrurile și problemele de care am amintit, și mai sunt și altele, sunt o mulțime de lucruri, dacă am luat să parcurgem istoria creștinătății, să vedeți câte s-au întâmplat în numele lui Dumnezeu. A apărut o carte în urmă cu vreo 30 de ani, cred, și se numea Furioșii Domnului. Furioșii Domnului, despre conflictul religios din Anglia, între catolici și protestanți, în Irlanda de Nord. Furioșii Domnului. Sau auzeați prin Liban, când erau tot felul de tulburări, că interveneau milițiile creștine. Miliție creștină, știam de miliție comunistă, dar există și miliția creștină. Și acum, începând să parcurgem Cartea Faptele Apostolilor, ajungem chiar la început. Că spuneam de părinții bisericii, sigur, părinții bisericii au scrierile lor și înțelegerea lor privitoare la biserică în cadrul istoric în care au trăit și în problemele teologice cu care s-au confruntat și au căutat rezolvări și răspunsuri și au căutat calea cea dreaptă pe care să meargă. Însă autoritatea în ceea ce privește credința creștină nu au părinții bisericii, ci o are biserica, nu? Biserica însăși, și sunt pe nedrept numiți părinții bisericii, pentru că părinți înseamnă cei care nasc, deci ei ar fi născut biserica. Cum să fie ei părinții bisericii când biserica exista deja de mai mult de un secol? Deci incorrect sunt numiți părinții bisericii. Spunea Nicolae Iorga că poporul român s-a născut în tinda bisericii. Și e frumos lucrul acesta că s-a născut în tind, adică s-a născut într-o tradiție creștină, 86% ortodoxie, vreo 98% se numesc creștini. S-a născut în tinda bisericii, însă lucrul care nu-i frumos și care e trist și care e dureros este că a rămas în tinda bisericii. Poporul român s-a născut în tinda bisericii și a rămas în tinda bisericii. Și în tinda bisericii încă nu ești în biserică, tinda e încăperea dinainte. Ești aproape de biserică, aproape de încăperea bisericii, aproape de împărăția lui Dumnezeu. Un cărturar a venit și a răspuns cu înțelepciune la O întrebare pe care a pus-o, adică la o afirmație pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos, și spune Scriptura că Iisus a văzut că a răspuns cu înțelepciune și a spus acestui cărutar care știa bine adevărul despre Împărăția lui Dumnezeu, însă nu era înăuntru, tu nu ești departe de Împărăția lui Dumnezeu, întindă, întindă bisericii. Dar întindă bisericii, ce tragedie, ce tragedie în ziua venirii Domnului Iisus Hristos să te trezești întindă bisericii. Fecioare neînțelepte, cinci, creștine cumva și ele, dar neînțelepte, nechipzuite, au venit și ele la ușă. Și au bătut și ele în ușă să intre foarte aproape de Împărăția lui Dumnezeu. Uite, chiar la ușă. Și dinăuntru li s-a auzit un glas, Doamne, deschide-ne! Și câți n-au zis Doamne, Doamne până acum? Cunoșteau într-un fel, știau de Dumnezeu, știau să se roage, știau și de Cuvântul lui Dumnezeu, știau de candele, știau de unde lemn, știau multe lucruri și aveau unele dintre ele. Iată că era insuficient ca să intre în Împărăția lui Dumnezeu, pentru că dinăuntru li s-a spus, niciodată nu v-am cunoscut, duceți-vă de la mine, căci nu vă cunosc. Ce tragedie! Lângă ușă, te desparte o ușă de Împărăția lui Dumnezeu, bazda ușă și de dincolo să se spună, duceți-vă, căci nu vă cunosc. Acum, parcurgând cartea aceasta, am spus că va ridica probleme și dificultăți și probleme sensibile pentru fiecare din noi. Pentru că o să descoperim fiecare în noi, nu, să nu credeți că suntem străini de tot ce am spus înainte, deloc nu suntem străini de multe lucruri din cele pe care le-am spus și din altele care vor apărea pe parcurs, și cred că Duhul lui Dumnezeu va încerca să ne convingă de unele lucruri, să le și transforme în viața noastră. Deci nu întindă, nu la părinții bisericii și direct la izvoare. La începuturile bisericii vorbim despre prezența Împărăției lui Dumnezeu în toată cartea Faptele Apostolilor, promisă de Domnul Iisus Hristos după înviere și în cele 40 de zile, când s-a arătat în multe feluri și în multe chipuri și a vorbit cu ei lucruri privitoare la Împărăția lui Dumnezeu, cum am văzut data trecută, în versetul 3. Vorbeam despre începutul Împărăției și acum continuăm să vorbim despre începutul Împărăției, partea a doua. Și vom continua apoi cu începutul Împărăției, partea a treia, până încheiem capitolul 1. Sau o altă posibilă împărțire la capitolul 1 din Cartea Faptele Apostolilor, putem să numim capitolul 1 și premizele împărăției. Arată faptele sau împrejurările sau contextul în care s-a format biserica, pentru că urmează capitolul 2, ziua cinzecimii, coborârea Duhului Sfânt, botezul celor peste 3.000 de suflete și deja o mare comunitate creștină există la Ierusalim. Și de acolo urmează ca Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu să fie vestită așa cum a fost profețit aici. Ci voi veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim. Și a început mărturia în Ierusalim cu mare putere. Și apoi va continua în toată Iudeea și în Samaria și până la marginile pământului. Și continuă până astăzi, până la marginile pământului. Deci putem să numim și premizele împărăției și așa am împărțit în patru capitolul 1. Întâi promisiunea împărăției, versetele 1 la 8, ce am parcurs în urmă cu două săptămâni. Apoi prezența nevăzută a lui Hristos, versetele 9 la 11. E vorba de înălțarea Domnului Iisus Hristos și citim aici că Domnul s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Oare însemna lucrul acesta că Hristos nu mai e prezent? Ce credeți? Nu. Era prezent, dar nu-l mai vedeau. Era o prezență nevăzută a lui Hristos, care va rămâne cu ei de acum pururea, toată viața, și care va însoți generație după generație, potrivit cu promisiunea pe care Domnul le-a făcut-o înainte de înălțarea la ceruri, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Cum se manifestă această prezență nevăzută a lui Hristos? Se manifestă prin Duhul Sfânt, pe care a rugat pe Tatăl să-L trimită și pe care îl vor primi cei ce vor crede în El și care îl vor însoți și va locui în ei și va locui în noi. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu sau că sunteți templul Duhului Sfânt? De aceea spune Apostolul Pavel că dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, nu este al lui. Nu poate avea parte de învierea dreptilor. Deci prezența nevăzută a lui Hristos, versetele 9 la 11, 3, perseverența în rugăciune, versetele 12 la 14 și 4, problematica apostoliei, versetele 15 la 26. Acum parcurgem, sper că vom reuși să parcurgem versetele 9 la 14 despre acest început al împărăției pe care l-am început săptămâna trecută și vom continua cu începutul împărăției săptămâna viitoare, poate, sau poate chiar după amiază. Ce observăm în aceste versete? În primul rând, înălțarea lui Iisus, versetul 9. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și ne oprim puțin aici, pentru că despre înălțarea Domnului noi vorbim foarte rar, foarte rar. De obicei se vorbește la sărbătoarea înălțării, se vorbește despre înălțarea Domnului, cum însă noi nu avem un serviciu obișnuit al bisericii în a 40-a zi după învierea Domnului Iisus Hristos, nici atunci nu avem cadru potrivit să vorbim despre înălțarea Domnului, așa că trece an după an și nu știu când ajunge rândul să vorbim despre înălțarea Domnului Iisus Hristos. Ori înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos face parte din Evanghelie. O Evanghelie fără înălțare nu-i completă și dacă nu-i completă, nu poate să mântuiască. Apostolul Pavel spune, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, prin ea sunteți mântuiți dacă o păstrați așa cum ați primit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Incompletă sau falsificată, degeaba ați crezut. Evanghelia trebuie să fie completă, întreagă, de aceea spune și lui Timotei. Și fără îndoială mare este taina Evlaviei. Sau taina, cuvântul Evlavie înseamnă, în latină este integritas, integritate. Taina integrității, taina întregului. Și când vorbim de integritate sau de întreg, vorbim de întregul plan de mântuire a lui Dumnezeu. Întreaga descoperirea tainei lui Dumnezeu. Și taina lui Dumnezeu este Hristos. Și Evanghelia este vestea bună care ne descopere taina lui Dumnezeu, adică ne-l descopere pe Hristos. Și anume, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, că s-a arătat apostolilor și s-a arătat femeilor și s-a arătat la peste 500 de frați deodată și s-a arătat după ei toți ca unei stârpituri, s-a arătat și apostolului Pavel, spune el, mi s-a arătat și mie, pentru ca unei stârpituri, ca unui a născut înainte de vreme, pentru că eu nu sunt vrednic să port numele de apostol pentru că am prigonit biserica lui Hristos. Deci Evanghelia Împărăției, lucrarea lui Hristos, taina Evlaviei, începe de la jertfa ispășitoare a lui Hristos pe cruce, sigur, nașterea și lucrarea Domnului Iisus Hristos, botezul, de la botezul Ioan, o să vedem la problematica apostoliei, însă toate evenimentele care au avut loc în viața Domnului Iisus Hristos până la 30 de ani, toate erau direcționate spre Ierusalim. Și toată lucrarea, vindecarea bolnavilor sau predicarea împărăției lui Dumnezeu, Domnul și-a îndreptat fața hotărât să meargă spre Ierusalim. Acolo urma să se săvârșească și să se descopere taina lui Dumnezeu. Jertfa Domnului Iisus Hristos, știți că apostolul Petru, ucenicul Petru, când a auzit cuvintele Domnului că Fiul omului va fi dat în mâinile păcătoșilor, îl vor batjocori și îl vor omorî, dar a treia zi va învia. Când a auzit Petru, a spus, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Și Domnul îl mustră pe Petru și spune, înapoi a mea, Satano, gândurile tale nu sunt, tu ești o pricină de potignire pentru mine. Tu încerci să oprești planul lui Dumnezeu și fără asta nu există mântuire pentru nimeni. Gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci sunt gânduri de ale oamenilor. Domnul și-a îndreptat fața hotărât să meargă spre Ierusalim, acolo urma să se aducă pe sine jertfă pentru păcatele noastre. Și acesta este începutul Evangheliei. Căci fără vărsare de sânge nu există iertare. Și fără iertare nu există intrare în împărăția lui Dumnezeu. Și iertarea prin vărsarea sângelui Domnului Iisus Hristos, El a murit pentru păcatele noastre, nu poate veni decât în urma propovăduirii Evangheliei. Dacă cineva nu cunoaște, cum vor crede în cel despre care n-au auzit? Sau cum vor auzi dacă nu li s-a propovăduit? Sau cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? Trebuie ca cineva să vestească Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, trebuie ca cineva să-L propovăduiască pe Hristos. Trebuie ca cineva să propovăduiască adevărul despre starea tuturor oamenilor, că toți sunt păcătoși, toți sunt în păcat, adevărul despre Dumnezeu, că Dumnezeu este sfânt, că Dumnezeu este drept și că plata păcatului este moartea. Toți oamenii trebuie să audă lucrul acesta. Și când auzi asta, știi că ești condamnat, că Dumnezeu va face dreptate și Dumnezeu va pedepsi păcatul. Că nu poate Dumnezeu să nu pedepsească păcatul. Dar Evanghelia are și o veste bună. Și spune, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Iisus, Domnul nostru. Și arată calea prin care cineva poate să scape de pedeapsa lui Dumnezeu. Nu numai să scape de pedeapsa lui Dumnezeu, dar din potrivă, chiar să devină o cetățean cu sfinții, om din casa lui Dumnezeu, îi se dă dreptul să se facă copil al lui Dumnezeu. Și ce mare privilegiu! Și cum e posibil cum sunt posibile toate aceste lucruri? Prin credința în Fiul lui Dumnezeu care ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi. El a murit pentru noi. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Și asta ne aduce la pocăință. La crucea Domnului Iisus Hristos, căci tot planul lui Dumnezeu cuprinde pocăința față de Dumnezeu, asta aduce credința și iertarea păcatelor și, deci, pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Înălțarea Domnului Iisus Hristos, trei aspecte legate de înălțarea Domnului Iisus la cer. Întâi este continuitatea. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei, s-a înălțat la cer. După ce a spus aceste lucruri, există o continuitate istorică în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Există o continuitate istorică în desfășurarea evenimentelor împărăției lui Dumnezeu. După ce a spus aceste lucruri, a vorbit cu ei întâi și după ce a spus aceste lucruri, deci observăm această continuitate, Dumnezeu lucrează în timp, întâi le-a spus unele lucruri care erau importante și după ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei, la el s-a înălțat. Al doilea aspect al înălțării Domnului Iisus Hristos este contemplarea. Este important aspectul continuității pentru că nu se sfârșește aici istoria. Nu se sfârșește aici lucrarea Domnului Iisus Hristos, ci continuă după ce a spus aceste lucruri și apoi iarăși continuă și după aceea. Sau versetul 12, atunci, sau versetul 15, în zilele acelea. Deci se succed zile și nopți, se succed săptămâni și luni și ani. Și Domnul își continuă lucrarea împărăției și nimic nu poate opri lucrarea împărăției lui Dumnezeu. Oricine ar încerca să stea împotrivă, nimeni nu poate opri înaintarea împărăției lui Dumnezeu. În cartea profetului Daniel, când Dumnezeu i-a descoperit în viziuni de noapte slujitorului său, parcursul istoriei, continuitatea istoriei și arată Dumnezeu o fiară și apoi altă fiară și apoi altă fiară și apoi încă una, a patra, nespus de înfiorătoare fiara aceasta a patra și arată vor fi patru mari împărății, patru mari imperii și al patrulea va fi mult mai mare decât cele din tâi și era vorba de Imperiul Roman. Și toate aceste lucruri sunt descoperite cu peste 500 de ani înainte ca să se întâmple, vorbind de Imperiul Roman, dar până atunci urmau să fie celelalte imperii. Și iată că toate se descoperă așa cum i-a fost descoperit lui Daniel în viziune. Și în timpul acestor împărății, aude vocea, din munte, dintr-un munte s-a desprins o piatră. Și piatra aceasta s-a rostogolit și a nimicit câte împărății? Toate. Toate aceste mari imperii ale lumii au fost nimicite de această piatră, însă piatra aceasta s-a desprins din munte fără ajutorul mâinii vreunui om. A fost o lucrare suverană a lui Dumnezeu, s-a desprins o piatră care a nimicit tot. Și a nimicit și fierul, și a nimicit și lutul, și aurul, și argintul, și toate simbolurile puterii care au fost pe pământ. Această piatră era împărăția lui Dumnezeu, care va nimici toate împărățiile lumii și le va cuceri pe toate. Și iată că astăzi împărăția lui Dumnezeu cucerește toate împărățiile lumii. Împărățiile lumii se ridică și cad. N-a fost nicio împărăție eternă. A durat mai mult, adevărat, Imperiul Roman, dar s-a prăbușit și el. Niciun imperiu nu a durat etern, nici Imperiul Rusesc n-a durat, nici Imperiul Comunismului n-a durat, nici capitalismul nu va dura, toate se ridică și cad. Însă împărăția lui Dumnezeu nu poate fi oprită de nimeni. Împărăția lui Dumnezeu nu numai că durează, că are continuitate, dar se și extinde. Este tot mai mare. Cum piatra aceasta din munte a coborât și s-a făcut atât de mare că a umplut tot pământul și împărăția lui Dumnezeu se răspândește și umple tot pământul și nimeni nu poate să stea împotrivă, nimeni nu poate să oprească. Pentru că, gândiți-vă, împărăția lui Dumnezeu este aici, împărăția lui Dumnezeu este acolo. Domnul a spus să nu vă duceți, că împărăția lui Dumnezeu e pretutindeni. Iată că împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru, iată că este chiar în voi. Cine o poate găsi, cine o poate identifica, cine poate ști cum se poate lupta împotriva împărăției lui Dumnezeu? Pentru că e de cu totul altă natură, împărăția lui Dumnezeu vine de la Dumnezeu. Domnul a spus, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Și dacă împărăția mea nu e din lumea aceasta, dintr-o dată toți puternicii lumii sunt într-o mare confuzie. Nu e din lumea aceasta, dar este în lumea aceasta. Voi nu sunteți din lume, dar sunteți în lume. Și sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Al doilea aspect, a spus, al înălțării este contemplarea. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer. Contemplare. Și este important și acest aspect pentru că Dumnezeu ne-a dat această capacitate de a contempla, de a privi și de a ne minuna de ceea ce vedem. S-a întâmplat un eveniment unic în istoria lumii, Domnul ne-a vorbit și pe când se uitau ei la el, el s-a înălțat la cer. Ce lucrare! Ceva! Ei vorbeau, ați auzit cum spuneau copiii la școala duminicală, cum își imaginau ei asta? Ce înseamnă contemplare? Un copil poate contempla mai mult decât un adult. Că dacă ne-ar fi spus nouă întrebare aici, nu știu ce răspunsuri ciudate am fi dat la versetul acesta. Pe când, după ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer. Și un copil zice, Eu așa cred că s-a întâmplat. Domnul Iisus s-a înălțat și devenea tot mai mic, tot mai mic, tot mai mic, până când s-a mai văzut numai un punct mic și după aceea nu se mai vede deloc. Și apoi când se va întoarce, se va vedea un punct mic, mic și tot mai mare, mai mare și tot mai clar și tot mai clar, până când îl vor vedea pe Domnul Iisus Hristos întreg, așa cum a fost la început. Asta a fost imaginea unui copil care putea contempla la acest verset. Un adult cu greu putea să-și imagineze așa ceva. Contemplarea face parte din relația noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făcut ființe contemplative. Adică să poți să vezi, să poți să observi, să înțelegi ceea ce se întâmplă în jur și să te minunezi de ceea ce se întâmplă. Să te minunezi de lucrarea lui Dumnezeu, că unii se minunează de alte lucruri. De ce se întâmplă? Știți că și ucenicii au căzut în cursa asta pe când erau în templu, se uitau la zidurile mari și la impunătoare. Doamne, uită-te ce pietre și ce zidiri. Contemplau pietrele și zidirile. Contemplau ceva ce puteau să facă ei. Și astăzi oamenii contemplă ceea ce pot face ei, în loc să contemple ceea ce nu pot face și ceea ce nu pot nici distruge. Și anume lucrarea lui Dumnezeu. Nu spune Psalmul 28 că ei nu iau aminte la lucrările Domnului, ei iau aminte la lucrările lor. Se laudă cu lucrările lor, contemplă lucrările lor. Asta e adevărat și în plan religios. Vă spuneam înainte, de confesiuni. De biserici. Biserica mea, asta e legătură, uite câte chei am, câte anexe avem în biserica noastră, să lăuda cu greutatea mare a cheilor, că ce clădire deosebită are biserica lor. Biserica noastră, unde te duci? Păi, știți ce am pățit când am fost prima dată la Vâlcea? Eram în casă la niște frați acolo și întreabă, beți cafea? Și eu zic, nu. Ce, ești de la Hozan? Vedeți că identificați așa cu pe zone, pe biserici, pe predicatori și în toate felurile. Omul foarte repede aderă la o grupare, la o persoană, la o ideologie și așa mai departe, dar greu aderă la Dumnezeu și la împărăția lui Dumnezeu și la principiile împărăției lui Dumnezeu. Pentru că numai atunci înțelegi bine ce înseamnă biserica și ce înseamnă biserica Domnului Iisus Hristos. Hai la noi, că e mai bine. N-ai înțeles nimic din ce înseamnă biserica Domnului Iisus Hristos. Absolut nimic n-ai înțeles. Că biserica este trupul lui Hristos și trupul lui Hristos nu-i numai în Ierusalim. Este în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Și hai la noi, că e mai bine. Ca și cum ai încerca să-i spui la, nici nu știu, la un vecin, așa, să-l adopți în familia ta. Pentru că oriunde cineva se întoarce la Dumnezeu, intră în împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu este răspândită pretutindeni, în toate adunările locale, unde se întâmplă ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Rick Warren spunea că datoria noastră, ca și slujitori al lui Dumnezeu, este să pescuim în marea învolburată a lumii și nu să mutăm pești dintr-un acvariu în altul. Vă închipuiți ce miopie spirituală? Să presupunem. 5 acvarii, 4 acvarii, Alianța Evanghelică. Aici sunt baptiștii, acvarii cu pești. Mai mulți și mai puțini. Într-unul mai mulți, într-altul mai puțin. Și stai să uităm, ne uităm, facem socoteală, facem recensământul, dar am rămas cam puțini aici. Până la urmă, ia să încercăm noi să vedem. Poate reușim să mai mutăm de acolo, să mai tragem de acolo aici. Și încearcă să tragă. Hai la noi, hai la noi, hai să vezi ce frumos, hai să vezi pe cine am invitat noi. Și mută, scoate de acolo din acvariul ăsta penticostal unde nu mai au loc, scoate de acolo un pumn de pești și bagă aici în acvariul baptist. Ce s-a întâmplat? O crescut biserica. Ne-a crescut biserica cu 10%. Dar din împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu nu vede niciun acvariu. Pentru că nu există separatisme. Unii vorbeau de tot felul de compartimentări acolo în împărăția lui Dumnezeu și că băteau în ușă, de la unii la alții, unde erau baptiști, unde erau penticostali și mai comunicau prin pereți, că și acolo Dumnezeu i-a pus separat pe fiecare. Deci dacă muți dintr-un acvariu în altul, ce se întâmplă în împărăția? Să presupunem că toți fac parte din împărăția lui Dumnezeu, toți din toate acvariile, muți dintr-unul în altul, cu cât au crescut împărăția lui Dumnezeu? Nu au crescut cu absolut nimica, ne-am pierdut vremea, numai ne-am pierdut vremea și ne-am înșelat pe noi înșine. Dacă înțelegi ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu, dacă înțelegi ce înseamnă biserica, dacă înțelegi ce înseamnă apartenența ta la trupul lui Hristos, trupul lui Hristos e și aici și acolo și acolo și pretutindeni, atunci te bucuri de fiecare persoană care se întoarce la Dumnezeu oriunde pe pământul acesta. Și atunci ai ajuns să experimentezi această stare de cer, despre care spune Domnul Iisus Hristos că este mai mare bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu și înaintea Tatălui pentru un singur păcătos care se întoarce la Dumnezeu decât pentru 99 de oameni drepți care n-au nevoie de pocăință. Un păcătos care se întoarce la Dumnezeu produce mare bucurie în ceruri și trebuie să producă mare bucurie în inima noastră și în biserica noastră oriunde s-ar întâmpla lucrul acesta pe pământ. Contemplarea. Deci Dumnezeu ne-a dat capacitatea de a contempla, de a privi, de a înțelege însușirile Lui veșnice, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui, spune Apostolul Pavel, se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu atenție la lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Oamenii care nu observă, care nu-și fac timp să se oprească și să se minuneze și să ia aminte la lucrurile Domnului. Al treilea aspect al înălțării este convergența. Convergența istoriei. S-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Un nor l-a ascuns din ochii lor. Evenimentul înălțării Domnului Iisus Hristos la cer ar fi putut să rămână ceva etern, poate, pentru ei. Au rămas cu ochii pironiți spre cer. Cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer? Au rămas cu ochii pironiți spre cer, dar s-a încheiat evenimentul acesta, s-a desfășurat în timp. Am vorbit de continuitate a evenimentelor în istoria mântuirii, în istoria lui Dumnezeu, dar și în istoria umană. Și acum, evenimentul acesta s-a încheiat și urmează o altă lucrare. Lucrarea aceasta s-a încheiat și pentru că ei erau cu ochii pironiți spre cer, Domnul a pus un nor între ei și Domnul Iisus Hristos, ca să nu mai rămână cu ochii pironiți spre cer, pentru că aveau o lucrare de făcut. Nu ne-a chemat Dumnezeu numai să contemplăm. Nu ne-a chemat numai să ne ducem la muntele rugăciunii, să stăm, să ne minunăm, să ne rugăm și să contemplăm. Dumnezeu ne-a chemat să lucrăm. Și Dumnezeu ne-a încredințat slujba împăcării, așa citim în 2 Corinteni, capitolul 5. Și Dumnezeu le-a spus și lor, îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginea pământului, urma o altă lucrare de făcut. Convergența înseamnă că se duc către un final. Toate evenimentele, toate faptele se duc către un final. Orice lucrare are un început, are o dezvoltare, o desfășurare și are și un sfârșit. Și după aceea urmează un alt început. Și aici poate că este chiar frumusețea vieții creștine și a vieții în general. Pentru că dacă nu intrăm într-o rutină de unde nu mai putem să ieșim și se pare că viața e absurdă și nu mai are niciun fel de sens. Pentru că nu ți se întâmplă absolut nimic neobișnuit și intri în această obișnuință și până la urmă chiar sună absurd. Așa, dacă vă spuneam ceea ce se întâmplă în societatea aceasta foarte dezvoltată, urbană, eu privesc și eu câteodată, contemplu și eu câteodată dimineața pe la ora 8, așa 7 jumate, 8, ce se întâmplă în orașul ăsta, dar din păcate din ce în ce mai des se întâmplă și tot mai multe ore nici nu mai știi când să spui că sunt ore de vârf aici în Sibiu și când e traficul blocat și nu se mai poate intra în drumul principal. Dar mă uit câteodată și aș vrea să văd de undeva de sus, așa, dacă s-ar putea, de la câteva sute de metri, ca să am o imagine a orașului întreg. Ce se întâmplă, dacă aș putea să și aud ce se înjură și ce se strigă prin fiecare mașină, cred că m-ar apuca groaza în fiecare dimineață. Numai 5 minute, dacă aș auzi, cred că mi-aș lua câmpii, m-aș duce undeva să nu mai aud nimic, n-aș mai vrea niciodată să am experiența asta. Și gândiți-vă, deci cineva se uită cât de mare e pământul ăsta, cât de multe sunt lucrările lui Dumnezeu, cât de frumos e pământul chiar și așa cum este acum, cât de multe lucrări a lăsat Dumnezeu și ce te minunezi, mai face omul timp câteodată, așa, poate o dată pe lună, sau ce, mai iese afară de aici, din aglomerația asta, și se duce pe undeva, se duce pe o vale și așa, și nici acolo n-are liniște, nici acolo n-are stare, pentru că și acolo distruge ce a făcut Dumnezeu și nici acolo parcă nu-și face timp să contemple lucrările lui Dumnezeu. Și te miri că și acolo, când deschide mașina, dă la maxim radioul și dă boxele și bagă manele pe acolo, nu mai poate să audă nimic din tot, nu mai poate să audă păsări, nu mai poate, de, e poluat, e de aici, învățat aici în zgomot și în stres și când ajunge acolo, ceva nu-i bine, nu se poate adapta la condițiile astea, liniștea asta îl doare, așa, parcă îl mănâncă pe dinăuntru și trebuie să dea drumul la muzică, să cineva să cânte, să strige cineva, că așa e învățat tot timpul în zgomot. Și nu-i de mirare că oamenii nu mai aud vocea lui Dumnezeu. Nu-i de mirare deloc. Și motiv pentru care și Dumnezeu le-a spus slujitorilor lui proroci în vechime și Ioan Botezătorul, du-te pe ulițele Ierusalimului și strigă că e gălăgie mare în Ierusalim și nu se aude. Trebuie neapărat să strigi ca cineva să audă. Și scrie în Ioan 8, cred, și că Domnul Iisus Hristos în ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Că era forfotă mare, era tumult împrejur. Deci spuneam că dacă am contempla așa ceva, nu ți-ar mai arde să mai contempli a doua oară, să vezi așa un puhoi de oameni, ca un furnicar, cum se duc toți cu mașinile, se înghesuie unul în altul, se enervează că nu poate intra în șosea acolo, întârzie la servici, îl înjură pe altul, doi se lovesc unul în altul. Și vă spuneam că înainte ca să înceapă activitatea de o zi, ies deja pachet de nervi. Când ce randament să mai aibă economia în plină criză? Când ei se distrug unii pe alții înainte de a începe să lucreze. Și la fel, și dacă ne-am uitat și seara, când omul spune că omul iese la munca lui pe câmp, spune Psalmul 104, până seara, înstrăinat cu totul astăzi de munca aceasta despre care vorbea Dumnezeu, munca asta a ajuns să devină rețetă a psihiatrilor. Se duce cu depresie la psihiatru și consultă și pune diagnosticul și zice ar trebui să începi să faci ceva sport. Începi să faci plimbări, să mergi repede, să alergi, ia bicicleta, ia-o prin parcul submarin, câte jumătate de oră, o oră, să te mai recreezi, așa, să te mai detensionezi, că din cauza asta ai ajuns deprimat, ai ajuns apăsat. Omul care ieșea la câmp și care lucra cu sudoarea frunții, așa cum a spus Dumnezeu la început, omul ăsta nu știa ce e depresie. Nici nu exista termenul ăsta atunci. Acum s-a dat un termen că depresia asta de fapt măsoară înstrăinarea noastră, alienarea noastră de Dumnezeu și unii de alții. Cu cât sunt mai mulți oameni la un loc, cu atât sunt mai străini și mai singuri. Ca la scăldătoarea Bethesda. Și cu atât sunt mai bolnavi. Și de înțeles, nu? Deci cu cât e densitatea mai mare a populației, cu atât se îmbolnăvesc mai repede și mai mulți. Că s-a îmbolnăvit unul, nu-i descoperit, ați auzit și cu gripa porcină. Repede, izolat, că e pericol mare, că mulți se îmbolnăvesc imediat, imediat contactează, da? Prin apusent pe acolo, prin cătune, o casă acie, una dincolo, făcut unul gripă porcină. Da, ce treabă, că vecinul lui, care e la un kilometru sau la jumătate de kilometru, nu e pericol. Dar în grămadă asta aici, când ies toți grămadă afară, când se duc toți grămadă la servici, când pune un ventilator acolo să-i bage aer înăuntru, se complică tot. 2. Înfățișarea îngerilor, versetul 10. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. S-au înfățișat doi bărbați îmbrăcați în alb care le-au transmis un mesaj. Și este importantă și această înfățișare a îngerilor. Nu ni se dă niciun amănunt despre acești doi bărbați cine erau, decât că erau bărbați și că erau îmbrăcați în alb. Însă avem o aluzie la cine erau, deci nu putem să spunem sigur, dar avem o aluzie și avem o referință și am putea să ne gândim cine erau acești doi bărbați îmbrăcați în alb. Într-o anumită ocazie, Domnul a luat cu el pe trei din ucenicii lui, pe Petru, pe Iacov și pe Ioan. S-a suit cu ei pe un munte înalt și acolo, în timp ce se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și hainele lui s-au făcut albe strălucitoare. Și ucenicii atunci s-au trezit, pentru că erau apăsați de oboseală, și au văzut doi bărbați care s-au coborât, doi bărbați îmbrăcați în alb, care vorbeau cu Domnul Iisus Hristos despre patima lui la Ierusalim și despre lucrurile care urmau să se întâmple după aceea. Și acolo ni se spune cine erau acești doi bărbați, Moise și Ilie. Și putem presupune că tot ei erau și aici, doi bărbați îmbrăcați în alb care au venit și le-au vorbit. Le-au vorbit despre Domnul Iisus Hristos, le-au vorbit despre evenimentul la care tocmai au fost părtași. Contemplând acest eveniment, sigur că rămâi uluit să vezi așa ceva. Deci până la urmă te uiți și te freci la ochi și aștepți să-L vezi iar pe Domnul Iisus Hristos aici lângă tine. Ți se pare că a fost o nălucire, o halucinație. Ce a putut să se întâmple? Nu se poate înțelege așa ceva. Cu totul ieși din comun, cu totul supranatural. Și iată că au venit doi bărbați care să le lămurească ceea ce s-a întâmplat. Să le spună că e adevărat ceea ce s-a întâmplat și să le spună ce au de făcut de acum înainte. Și am înțelege că tocmai asta era slujba, așa lui Moise și lui Ilie, nu? Pentru că Apostolul Petru spune mai târziu, toți prorocii mărturisesc despre el. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. Moise era exponentul legii. Ilie era exponentul prorocilor. Moise reprezenta toată legea, că se și numea legea lui Moise. Ilie îi reprezenta pe toți prorocii. Iată că și legea și prorocii stau de vorbă cu ei acum, li se arată acești doi bărbați și le vorbesc despre Domnul Iisus Hristos și le vorbesc despre ceea ce urmează. Toți prorocii mărturisesc despre el. Și numai despre el, despre Domnul Iisus Hristos, a vorbit și Moise și prorocii. Și ar fi o mare atenționare aici cu mulți care vin cu tot felul de vedenii și de descoperiri care vorbesc despre altceva și despre altcineva, nu despre Hristos. Moise și Ilie au vorbit despre Hristos, despre Evanghelie, despre taina lui Dumnezeu. Nu plecați urechea, nu dați atenție, că tot mai mulți vor apare. Învățători mincinoși, proroci mincinoși, cu descoperiri mincinoase, vor veni și vă vor spune în amănunt ce au văzut ei în cer sau ce au văzut ei de la poarta iadului, ce s-a întâmplat acolo, că au vorbit cu Ilie, că au vorbit cu Avram în împărăția lui Dumnezeu, tot felul de ciudățenii, oameni, și se duc credincioșii cu grămadă la așa ceva. Și stau 3 ceasuri cu gura căscată și ascultă tot felul de scenarii și de alucinații. Te gândești, da, cum ar putea să nu fie adevărat? Păi nu auzi cu ce lux de amănunte povestește. Deci nu se, omul ăsta sigur a trăit așa. Vă spun și eu că cu siguranță a trăit așa ceva. Dar nu e de la Dumnezeu asta, pentru că există multe duhuri înșelătoare în lumea aceasta. Și omul acela este convins de ceea ce a trăit. Se derulează scenarii întregi în mintea lui. Sunt puteri demonice care trec dincolo de înțelepciunea omenească. Cum ar putea un om să spună așa ceva? Nici nu poate. Nu el. Este un duc necurat, este un duc înșelător care încearcă să înșele și pe alții. Și înșală pe mulți și pe mulți atrage și mulți sunt gata să se ducă și nu mai contează timpul și ceasul. Atunci stau și ascultă nemișcați așa ceva. Dar dacă ar veni să audă o descoperire ca acești doi bărbați îmbrăcați în alb. Ei au vorbit, au zis și au spus, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același chip cum l-ați văzut mergând la cer. Acest Iisus se va întoarce. Și acum le-au adus aminte de alte cuvinte pe care Domnul Iisus Hristos le-au spus și le-au adus aminte și că au o lucrare de făcut până atunci când Domnul Iisus Hristos se va întoarce. Urmează 3, îndreptarea privirii, versetul 11. Am și citit. De ce stați și vă uitați spre cer? Ei se uitau spre cer și îngerii le îndreaptă privirea spre altceva, cu ochii îndreptați spre cer la înălțarea Domnului Iisus Hristos. Îngerii le îndreaptă privirea spre revenirea Domnului Iisus Hristos, spre sfârșitul istoriei. Era începutul bisericii acum și îngerii le îndreaptă, sau acești doi bărbați, le îndreaptă privirea spre sfârșitul bisericii, spre sfârșitul istoriei. Deci de acum și până atunci ei vor avea de dus la îndeplinire cea mai mare lucrare din istoria omenirii. Să-L propovăduiască pe Hristos, să propovăduiască Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și de acum, de la înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos până la revenirea Lui în același fel, de acum s-a deschis ușa mântuirii și oricine crede în Fiul lui Dumnezeu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu. 4. Întoarcerea lui Iisus. 11b. Am și vorbit despre asta. Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Întoarcerea lui Iisus, întoarcerea Domnului Iisus Hristos va fi vizibilă. În același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Domnul se va întoarce vizibil. Alte erezii au apărut. Că Domnul s-a întors, dar invizibil. Când? Păi pe la 1859 s-a întors invizibil și a intrat în Sfânta Sfintelor. Trebuia să se întoarcă vizibil. După socotel și după calcule, însă nu s-a văzut nimic, nimeni n-a văzut și pentru că nu s-a văzut, deci nu e vizibil. Și acum trebuie să fie altfel, ca să rămână socoteala noastră în picioare, s-a întors, dar nu vizibil, am greșit, s-a întors invizibil și atunci a intrat în Sfânta Sfintelor și a început să facă slujba de mare preot. Ceea ce contravine cu totul Cartea Evrei, Epistola către Evrei și multe alte pasaje din Noul Testament. Deci el, Fiul lui Dumnezeu, se va întoarce vizibil, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Revenirea Domnului Iisus Hristos va fi văzută. Așa cum acești oameni au văzut înălțarea Domnului la cer, erau apostolii aici, îi citim mai jos, dar erau și femeile, era Maria, mama lui Iisus, erau frații lui Iisus, mai erau și alții. La 1 Corinteni 15 spune că Domnul, după ce s-a arătat tuturor apostolilor, s-a arătat la peste 500 de frați deodată. Și unii comentatori presupun că era vorba chiar de acest eveniment. Că aici, înainte de înălțarea lui, s-au adunat mulți ucenici. Știm că au fost și 70 care au fost trimiși, alți 70 de ucenici și au fost mulți alții. Iosif din Arimateea, Nicodim, numai ce știm noi, numiți pe nume. O să vedem mai târziu de Matia. Nu știm nimic din Evanghelie de Matia, dar el a fost prezent cu ei de la botezul lui Ioan și până la înălțarea lui la cer, pentru că aceasta era condiția. Mai era Iosif, Barsaba, numit și Iust, care erau puși înainte doi și el a fost prezent cu ei de la început și până la sfârșit. Și sunt multe lucrări care s-au desfășurat în Împărăția lui Dumnezeu care nu sunt înregistrate. Dumnezeu a înregistrat lucrurile de căpătâi, lucrurile care rămân pentru toate generațiile. Citind Faptele Apostolilor, ni s-ar părea că nu erau 12 apostoli, că era numai Petru, Iacov și Ioan. Iacov până la un timp, foarte scurt, și după aceea dispare, pentru că Irod i-a tăiat capul cu sabia. Rămâne Petru și Ioan. Unde sunt ceilalți apostoli? Nu-i găsim numiți aici, dar găsim pe alții numiți apostoli, găsim pe Barnaba, găsim pe Apollo mai târziu și mulți alții. Pe Epafras, găsim pe Timotei și pe Tit. Deci lucrarea lui Dumnezeu s-a extins în multe planuri, în multe locuri și multe din ele au rămas neînregistrate în Scripturi. Dar Domnul se va întoarce vizibil, îl vor vedea, acum să presupunem că au fost 500, peste 500 de frați care l-au văzut. Când se va întoarce Domnul, la fel vor fi persoane care îl vor vedea, știți câți îl vor vedea? Va fi o diferență. Se va întoarce vizibil. Apocalipsa 1:8. Iată că el vine pe nor. Cu un nor s-a ridicat. Un nor l-a ascuns. Iată că el vine pe nor în același fel, cum au spus acești doi bărbați. Și câți ochi îl vor vedea? Și orice ochi îl va vedea. Și cei ce l-au străpuns. Nimeni nu poate scăpa de revenirea Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu are istoria în mână. Dumnezeu conduce istoria, orice ochi îl va vedea. Nu poți să scapi de asta. Și cei care l-au străpuns îl vor vedea. Atunci va fi plânsul și scrâșnirea dinților pentru cei care l-au văzut și l-au străpuns. Plânsul și scrâșnirea dinților. De aceea, până atunci, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se vestește și oricine crede în Fiul lui Dumnezeu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu, poate să primească iertare. Și cei care l-au străpuns, și ei pot să primească iertare. Nu spune Apostolul Pavel că eram un prigonitor și un hulitor? Și el a primit iertarea lui Dumnezeu. Și am putea presupune că și sutașul care a condus procesiunea răstignirii Domnului Iisus Hristos, pentru că după ce a văzut toate lucrurile, a văzut minunile lui Dumnezeu, a văzut felul în care a murit Fiul lui Dumnezeu pe cruce, cu tremurul de pământ, întunericul, cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Și nu spune Scriptura, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Și acest om a ajuns să mărturisească, tu ești Fiul lui Dumnezeu, cum a mărturisit și Natanael. Deci iată că chiar și criminalii, chiar și cei care participați, au dat ordin ca Fiul lui Dumnezeu să fie omorât și el poate fi iertat. Și el poate intra în Împărăția lui Dumnezeu și asta descoperă cât de mare este dragostea lui Dumnezeu. Niciun om n-ar putea să facă așa ceva. Cine ar putea să-și imagineze așa ceva? Cine ar fi în stare de atâta iertare? Cine ar fi în stare de atâta iubire față de aproape? Numai cel care era pe cruce, pironit de ei și batjocorit și scuipat și hulit și în această suferință îngrozitoare cauzată de răstignire, dar și suferința psihică cauzată de toți cei, de toți trecătorii care își băteau joc de el, în aceste condiții să se roage pentru ei și să spună, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și iată că aceeași putere a învierii, aceeași putere a mântuirii se manifestă în slujitorii lui Dumnezeu și vă găsi pe Ștefan, predicând Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, scos afară, scrâșneau din dinți împotriva lui, scos pe poarta cetății, aruncau cu pietre în el și în timp ce aruncau cu pietre în el, în timp ce viața se ducea din el, el îngenunchează, se roagă, vede cerul deschis, vede pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta Tatălui și se roagă pentru ei. Și se spune, Doamne Iisuse, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și spunând aceste vorbe, a adormit. Ce sfârșit, ce moarte, ce moarte, dar ce trecere! Ce trecere, Doamne Iisuse, primește Duhul meu, spunând aceste vorbe, a adormit și s-a trezit în prezența lui Dumnezeu, acolo unde a văzut înainte, a văzut unde se va duce, cerul deschis, pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta Tatălui. 5. Întoarcerea la Ierusalim, versetul 12. M-aș opri aici. Mă gândesc să continuăm după masă cu ceea ce ne-a rămas. Deci de la întoarcerea la Ierusalim, de la versetul 12 până la 14, pentru că e și împărțit aici ca un paragraf nou, cu gândul acesta al înălțării Domnului Iisus Hristos la cer și al revenirii Domnului Iisus, înălțarea a fost vizibilă, revenirea Domnului Iisus Hristos va fi vizibilă, toți, orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns, n-ar fi mai frumos ca acum să-l vedem, n-ar fi mai frumos ca acum să-l privim pe Domnul Iisus Hristos, ca acum să vedem taina lui Dumnezeu, să-l vedem pe Fiul lui Dumnezeu pe cruce, rugându-se pentru ei și rugându-se și pentru noi, pentru iertarea noastră, și cât de mare folos și ce mare binecuvântare ar fi să primim astăzi iertarea lui și dreptul de a intra în Împărăția lui Dumnezeu tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. N-ar fi mai frumos cum erau doi tâlhari și unul l-a înfruntat pe celălalt tâlhar, condamnați la moarte, nimeni nu punea la îndoială condamnarea și legalitatea condamnărilor. Însă, iată că acești oameni care meritau moartea, unul dintre ei, unul se identifică cu ceilalți, cu mulțimea batjocoritoare, însă celălalt, după o vreme, își vine în fire și spune, nu te tem tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă, pentru noi e drept să murim, că noi primim plata pentru păcatele noastre. Însă acest om n-a făcut niciun păcat. Și spunând aceste lucruri, s-a întors către omul care murea fără păcat și fără vină și recunoaște în el nu un om care moare fără păcat, ci recunoaște în el pe Fiul lui Dumnezeu. Este om, dar este mult mai mult decât om. Este Dumnezeu care s-a făcut om și spune, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în Împărăția ta. Și cât de ușor se poate intra în Împărăția lui Dumnezeu. Într-o clipă. Cum cânta Titus Ghica, nu e vorba de o oră, ci de o clipă ca un vis. Când poți spune, Doamne Iisus, ia-mă Tu în paradis. Amin.